telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 lipca, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przygotowuje się na drugą falę pandemii. Dziś zbierze się w tej sprawie specjalny zespół. Ministerstwo Zdrowia obawia się także fali zachorowań na grypę. Być może prowadzimy jakiś system bezpłatnych szczepień. Niepokojące dane z weekendu. Utonęło 17 osób. Słynne brytyjskie galerie ponownie otworzą swoje drzwi. W podróż po ich zbiorach na koniec serwisu zabierze Państwa Adam Dąbrowski. Dziś zbierze się specjalny zespół, który będzie pracował nad strategią dotyczącą drugiej fali epidemii koronawirusa. Poinformował o tym w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Do końca sierpnia ma być wypracowana jesienna strategia dotycząca testów, obostrzeń, szczepień i profilaktyki szpitalnej. Pora jesienna, która sprzyja chorobom wirusowym, także spowoduje to, że będzie więcej zachorowań na koronawirus, no i grypa. No to jest ten problem, który przed nami jest na pewno, dlatego będziemy bardzo popularyzować w tym roku szczepienia przeciwko grypie. Na pewno byśmy chcieli, aby te grupy wysokiego ryzyka, czyli chodzi o służbę zdrowia i osoby starsze, w jak największej ilości zostały wyszczepione. Być może prowadzimy jakiś system bezpłatnych szczepień. Waldemar Kraska nie wykluczył przywrócenia obowiązku noszenia maseczek na ulicy. Jak dodał, nie ma natomiast żadnych planów zamykania zakładów pracy. Przed konsekwencjami ewentualnego drugiego lockdownu przestrzega Adam Abramowicz. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców powiedział, że polska gospodarka drugi raz nie udźwignie zamrożenia kraju. Do tych słów odniósł się w informatorze ekonomicznym Trójki analityk rynków finansowych Piotr Kuczyński. Właściwie to na całym świecie panuje to samo przekonanie, że następnych lockdownów nie będzie. Już kilka miesięcy temu, na początku lockdownu właśnie takiego globalnego, noblista z 2018 roku, Paul Romer, powiedział, że jeżeli ten lockdown potrwa 6 do 12 miesięcy, to może my będziemy zdrowsi, ale gospodarka będzie martwa. Za pół godziny mamy poznać aktualny bilans pandemii. Od wtorku liczba nowych przypadków utrzymuje się powyżej 300. W sobotę było ich prawie 600. To teraz jeszcze jedna statystyka ku przestrodze. W weekend utonęło 17 osób. 7 w sobotę i 10 w niedzielę, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od początku sezonu, czyli od 1 kwietnia, życie nad wodą straciło 196 osób. O zachowanie rozsądku podczas letniego wypoczynku apeluje Anna Adamkiewicz z RCB. Czy wypoczywamy nad morzem, czy nad jeziorem, czy nad rzeką, te sytuacje mogą być niebezpieczne. Stąd te ponawiające się apele, żeby uważać, żeby nigdy nie pływać po alkoholu. To jest taki czynnik, który zawsze zwiększa ryzyko. Trudno nam wtedy ocenić nasze umiejętności i bardzo łatwo o wypadek. Pływajmy w miejscach do tego wyznaczonych, najlepiej tam, gdzie jest ratownik. Najmłodsza z osób, które wczoraj straciły życie nad wodą, miała zaledwie 18 lat. Na koniec zagranica. Po ponad 4 miesiącach brytyjskie galerie Tate znów otwierają drzwi. Chodzi o Galerię Sztuki Brytyjskiej i Galerię Sztuki Nowoczesnej, a także dwa oddziały poza stolicą w Liverpoolu i Cornwalli. Zwiedzanie będzie jednak wyglądać zupełnie inaczej niż przed pandemią, o czym z Londynu Adam Dąbrowski. Merlin, Liz Taylor, Banan z okładki Velvet Underground, puchy z zupą pomidorową zdążyły się zakurzyć, bo wystawa Andiego Warhola w Tate Modern otwarta została 12 marca, a po 5 dniach galeria zamknęła drzwi. Aż do dziś. Ludzie często myślą, och, on po prostu drukował mnóstwo wizerunków Merlin czy Jackie. Łatwizna, ale wystarczy się przyjrzeć oryginałom, pełnym subtelności i umyślnych usterek. Tak naprawdę te dzieła są unikalne. To doskonały powód, by przyjść na wystawę. Ona nam o tym przypomni. Mówi Polskim Radiu kurator Fiontan Moran. Tate Britain znów powita nas Aubrey Beardsley, mistrz Art Nouveau. To wystawy czasowe, a oprócz tego są oczywiście kolekcje stałe. Ale zwiedzanie bardzo się zmieni. Po pierwsze, trzeba rezerwować wstęp przez internet. Po drugie, trzymać się specjalnie wytyczonych jednokierunkowych ścieżek. No i prośba do zwiedzających, załóżcie maseczki. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszcz, burze i grad. To na wschodzie, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane. Najcieplej w górach, nawet 28 stopni, nad morzem za to chłodno, maksymalnie 20 stopni. Przeważnie jednak termometry pokażą dziś do 24-26. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Na ten rok była zapowiadana trasa koncertowa zespołu Genesis, tak oczekiwana przez fanów, na powrót z Tonym Banksem, Mikeym Rutherfordem, Philem Collinsem i synem Phila Collinsa na perkusji, bo Phil już z powodów zdrowotnych nie jest w stanie grać na perkusji po tylu latach. No ale jak Państwo się domyślają, wszystko to, co trzeba z 2020 jest przeniesione na 2021. Pozostaje tylko trzymać kciuki, żeby się te koncerty jakoś pomieściły nam w tym 2021 roku wszystkie. Tym razem, myślę, zaskoczenia wielkiego nie było po tych mapetach po dziewiątej. Głos Phila Collinsa absolutnie, myślę, rozpoznawalny jest tak samo dobrze przez wszystkich słuchaczy Trójki. No dobrze, ale o tej porze czas na płytę tygodnia i to znowu, moglibyśmy powiedzieć, płyta troszeczkę z odzysku. Musiała poczekać na swoją oficjalną premierę. Tak, tak się nieszczęśliwie złożyło, że Artur Rojek zaplanował wydanie swojej płyty Kundel, drugiej płyty solowej, na 13 marca. Nie dość, że to był piątek, to okazało się, że to jest czas, kiedy wszystko wokół zaczyna się zamykać. No i ta płyta kompletnie przepadła. Płyta Kundel. Artur planuje reaktywację tego albumu, promocji tej płyty na jesień. I tu znów to słowo nadzieja. Pozostaje mieć nadzieję, że to wszystko się poukłada, że będzie można zaprezentować tę muzykę na koncertach. Wiem, że są pomysły, ale jeszcze za wcześnie, żeby o nich mówić konkretnie, nie zapraszajmy. Dziś mamy dla Państwa tę muzykę i płyty również. 71335 SMS-owo. Proszę w SMS-ie umieścić także imię i nazwisko oraz adres. No i płyta Artura Rojka może do Państwa trafić. Kundel. Dodajmy, że koszt SMS-a to złotówka i VAT. A dziś słuchamy piosenki, która nosi tytuł Układ. Przyznam, ile nie wiem. Układ. Piosenka z naszej płyty tygodnia, album Kundel, druga solowa płyta Artura Rojka. Dziś płyta wędruje do pani Małgorzaty do Lublina i do pana Michała do Gubina. Tak się złożyło. Artur Rojek, Bartosz Dziedzic, muzyka. Radek Łukasiewicz, teksty na nowej płycie Artura i ten album w roli płyty tygodnia wróci o tej porze jutro. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie j-elita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Właściwie to już moglibyśmy częściowo przynajmniej podsumować tegoroczne wakacje, bo spora ich część już za nami. Ty miałeś wakacje w tym roku? Nie nawet zauważyłem. Nawet nie mam w planach jeszcze. Naprawdę? Mm-hmm. W sierpniu nic? A może coś się uda wykombinować. Chociaż na chwilę to na pewno się przyda, ale właśnie miesiąc wakacji już za nami. Wakacje kojarzą się z podróżami, a te z kolei z lotami, samolotami na przykład. Znowu jest to szczęśliwie możliwe. W wypadku tych samolotów daleko nie polecimy. Jeśli dobrze pamiętam, to najdalej 60 kilka metrów i oczywiście na szczęście nie kończy się to katastrofą lotniczą, tylko po prostu lądowaniem. No ale o tym za chwilę więcej. Gabriela Darmetko. Vlogowskaz. Z czym kojarzą się Państwu papierowe samoloty? Najpewniej z dziecinnymi zabawami. Przecinający klasę składany z kartki samolot często przerywał nudne lekcje. Ale jest na świecie jeden człowiek, dla którego młodzieńcza fascynacja stała się drogą życiową. John Collins poświęcił życie papierowym samolotom. Napisał nawet o nich książkę, a na wykłady zapraszają go najznamienitsze uniwersytety na świecie, w tym na przykład Harvard. Please welcome John Collins! Designed by the craft's creator, John Collins. John Collins, the man who designed the world record-breaking paper airplane. Papierowym samolotom poświęcił 40 lat życia. Wie o nich wszystko. W 2012 roku pobił rekord Guinnessa. Jego samolot, nazwany Suzanne, przeleciał aż 69 metrów. Collins poświęcił wiele czasu, aby dojść do perfekcji w budowaniu papierowych samolotów. Przez lata zajmował się zarówno japońską sztuką origami, jak i spędzał czas w tunelach aerodynamicznych, żeby budowane przez niego samoloty osiągnęły jak najlepsze wyniki. A jeżeli ktoś chciałby złożyć swoją własną wersję Suzanne, dokładną instrukcję znajdzie na YouTubie. And show you that I am just leaving a little bit of space. I'm going to shut one of the lights off so you can kind of see this better. I'm leaving just a little bit of space, about a millimeter and a half, maybe 2 millimeters at the most between that edge and the crease. John Collins na YouTubie pojawia się jako The Paper Airplane Guy, czyli gość od papierowych samolotów. Collins oprócz budowania papierowych samolotów, które biją rekordy długości lotu, buduje też samoloty bumerangi. Wyrzucony raz samolot perfekcyjnie wraca do właściciela. Uwielbiam mówić o nauce i papierowych samolotach. Ten samolot robi coś naprawdę śmiesznego, kiedy go rzucimy. Po prostu do mnie wraca. Czy w prawo, czy w lewo. A nawet kiedy rzucę go na wprost, robi w locie pętelkę i jest niezawodny. Żeby zrobić taki wracający samolot, trzeba zastosować kilka trików. A więc jeżeli ktoś chce stworzyć perfekcyjny papierowy samolot, powinien zajrzeć na kanał The Paper Airplane Guy. Dziękujemy za tę propozycję. Samoloty bumerangi, słyszałeś o tym? Nie, mój, jak udało mi się wykonać jakikolwiek w latach młodości, to tak z 2-3 metry osiągał najdalej chyba zasięg. No to słyszeliśmy, że rekord Guinnessa to 69 metrów. Samoloty bumerangi, więc znowu skojarzenie jednak, jakie przychodzi mi na myśl, to Australia, tak? Tak, Australia jeszcze dzisiaj powróci. O papierowych samolotach opowiedziała nam Gabriela Darmetko. No i czekamy na kolejne propozycje podróży, także od Państwa 13@polskieradio.pl. Przed nami sierpień. No i też mogę powiedzieć to z całym przekonaniem, wracają w rozmaitej formie, ale jednak w dużym stopniu tradycyjnej, wakacyjne festiwale filmowe, o nich dzisiaj też wspomnimy. To teraz muzyka z naszej kolejnej płyty w tym tygodniu, bo jak Państwo wiedzą, w Trójce mamy teraz 3. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, byle do 13:00 i także popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Dziś po 17:00 Patrycjusz Wyżga będzie miał dla Państwa 2 egzemplarze wyjątkowej płyty. Najpierw muzyka, a słowo o samym albumie już za chwilę. Oto droga linii dłoni. Mela Koteluk i zespół Kwadrofonik. Astronomia poety Baczyński to jest płyta związana z 76. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. W ostatni piątek w Muzeum Powstania Warszawskiego odbył się koncert. To był także dzień premiery tego wyjątkowego albumu. Od poniedziałku, od dziś po 17:00 to album tygodnia w Trójce w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. No i też na pewno chętnie sięgniemy po ten album w najbliższą sobotę, bo to 1 sierpnia. Tak, to będzie dzień wyjątkowy, także wyjątkowy dzień na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Więcej informacji na ten temat wkrótce. To jeszcze jedna płyta tygodnia przed nami. Słuchali Państwo już dziś tego albumu w tej roli po 8:30. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Redaktor Marcin Łukawski przedstawił Państwu album Pan od muzyki Bartka Królika. Daj to, dawaj ten beat. Daj to, dawaj ten beat, ten pusty beat. Jak już jesteś tu, to pomóż mi, niech poczutnią, ten pusty beat. Krok w przód, krok w tył, tak jak my, tak jak ty. Zabudaj znowu grów, a ty potrząsaj tym. Dajmy ten beat, dajmy ten beat, dajmy ten beat. Dajmy ten beat, dajmy ten beat, ten pusty beat, a ten pusty beat. Dajmy ten beat, dajmy ten beat, dajmy ten beat, dajmy ten beat, dajmy ten beat, dajmy ten beat, ten pusty beat, ten pusty beat. Zapomnij o tym, co inni mówią ci. Przed siebie głos wystarczy ci. I od dziś króluje nowy styl. Krok w przód, krok w tył, tak jak my. Krok w przód, krok w tył, tak jak my. Krok w przód, krok w tył, tak jak my. Krok w przód, krok w tył, tak jak my. Zabudaj znowu grów, a ty, a potrząsaj tym. Czy wszyscy znamy soul i czy wszyscy z nami są? Też można by zaśpiewać z Bartkiem Królikiem. Pan od muzyki. To jest pierwsza solowa płyta Bartka. Ukazała się 28 lutego i tak jak mówiłeś, Ryszardzie, o albumie Artura Rojka, że trafił w najgorszy czas. No to musiał Bartek poczekać 2 tygodnie wcześniej, ale też myślę, że te wszystkie płyty, które wtedy luty, marzec miały swoje premiery. No niestety trafiły na najgorszy czas w tym roku, ale od czego my tu jesteśmy, prawda? Więc przypominamy Państwu Pana od muzyki, czyli solowy album Bartka Królika. To jest nasza poranna płyta tygodnia i to nie jest nasze ostatnie słowo, ponieważ 2 sierpnia o 19 Bartek Królik zagra koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, proszę Państwa, bo mamy takie plany, żeby wreszcie wrócić do prezentowania Państwu muzyki na żywo w naszym koncertowym studiu. Prawdę mówiąc, jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o publiczność i zaproszenie Państwa do studia. Na pewno będziemy starali się Państwu nie tylko wersję audio, ale także wideo, czyli streaming na naszej stronie zaprezentować. Jeszcze jedno zdanie. Bartek Królik i 2 sierpnia to nie będzie pierwszy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale to więcej o tym za moment. No właśnie, spełniają się nasze marzenia, bo my już od pewnego czasu marzyliśmy o tym, by studio imienia Agnieszki Osieckiej znowu wypełniło się koncertami, no a przede wszystkim, żeby była możliwość, by wypełniło się publicznością, naszymi słuchaczami. No ale to są te wątki muzyczne, ja dorzucam do nich oczywiście filmowe. Mówimy już o weekendzie, tak się składa. Sobota to 1 sierpnia i to też początek właśnie nowego miesiąca i początek festiwalu. Wracają festiwale filmowe, te wakacyjne na kulturalną mapę Polski. I właśnie w sobotę przez najbliższy weekend i cały kolejny tydzień rozpoczyna się i później potrwa do 9 sierpnia 14 już Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, to w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. Zwykle w weekendy w Kazimierzu zawsze sporo gości. Ciekaw jestem, jak będzie w tym roku, czy z powodu festiwalu przybędzie ich więcej. 13@polskieradio.pl. Sprawdzamy listę obecności. Autopromocja. Moje wielkie greckie wakacje, a właściwie wakacje na Krecie, bo to jest różnica, o czym będę Państwa przekonywać. Podobno nigdzie nie ma takich wspaniałych ośmiornic jak tam. Zamierzam nawet kilka złowić, żeby to sprawdzić. Przyjęłam zaproszenie do małej przydomowej manufaktury, w której wytwarza się podobno najlepszą oliwę na świecie. Odwiedzę też Polaków, którzy osiedlili się na wyspie. Czy jest tam jak w raju? Trójka. Jesteśmy połączeni. Zapraszam na relacje z Hani i okolic. W czwartek w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji Byle do 13. Izabela Woźniak. Na relacje zaprasza sponsor akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT. Oferujące loty do Hani. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut 11. Mówiłem Państwu o tym, że koncert Bartka Królika, ten niedzielny, to już nie będzie pierwszy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po tym powrocie do grania koncertów, bowiem pierwszy zaplanowaliśmy na piątek, na godzinę 19, zatem to będzie jeszcze 31 lipca, ale okazja jest wyjątkowa. Kilka tygodni temu Włodek Pawlik, znany Państwu jazzman, laureat Nagrody Grammy sprzed kilku lat, zgłosił się do Trójki z taką oto propozycją. Czy nie udałoby się zorganizować w studiu imienia Agnieszki Osieckiej letniego festiwalu? Włodek Pawlik Summer Jazz Festival. Jak się Państwo domyślają, z radością się zgodziliśmy. absolutnie jazzowe lata. Ameryka to tytułowy utwór z płyty Włodka Pawlika i jego tria sprzed 5 lat. Przypomnę Państwu, Paweł Pańca na kontrabasie i Cezary Konrad na perkusji. I to właśnie w tym składzie trio Włodka Pawlika otworzy festiwal, letni festiwal naszego laureata Grammy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższy piątek po 19. Tych wydarzeń jest więcej. Co tydzień właściwie będziemy mieli coś dla Państwa specjalnego. Wszystko jest dokładnie opisane na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. I pozostajemy przy propozycjach kulturalnych, tym razem filmowa i tym razem dotycząca projekcji online, chociaż przypominam, już możemy wybrać się do kina stacjonarnego, coraz więcej tych kin otwartych, chociaż wciąż jeszcze nie wszystkie. Zaczęliśmy dzisiaj od Muppetów, no to może teraz czas pomyśleć o Monty Pythonie? Myślę, że jak ja bardzo chętnie, pada takie hasło, bardzo chętnie. To skojarzenia masz absolutne. No właśnie, kiedyś to były takie filmy jak Monty Python i Święty Graal, czy Sens Życia według Monty Pythona. Później wiele innych tytułów, Brazil, 12 Małp, Las Vegas Parano, ostatnio Parnassus, czy Teoria Wszystkiego. No i wreszcie film Człowiek, który zabił Don Quixota. To nowa propozycja, film dokumentalny zrealizowany przez dwóch amerykańskich reżyserów, Don Gilliam i Olbrzymy, i o nim właśnie dziś w Trójce porozmawiamy. A porozmawiam o tym dokumencie dotyczącym Terry'ego Gilliama z Mateuszem Leszkiem, reprezentującym dystrybutora. Fajny film. Sam tytuł tego filmu sugeruje osobę bohatera. No tak, myślę, że zdecydowanie Terry Gilliam może uchodzić tutaj za bohatera, szczególnie po tych wszystkich perturbacjach, które mu się przydarzyły na drodze jego kariery i na tworzeniu, bo muszę przyznać, chyba mało jest takich twórców, którym na planach w trakcie produkcji przydarzyłoby się tyle nieszczęśliwych wypadków, a mimo wszystko ciągle te kolejne filmy powstawały i jednak ta jego determinacja sprawiła, że nie poddał się i te kolejne tytuły, między innymi właśnie ten film Człowiek, który zabił Don Quixota, po tych 30 latach w końcu powstał. No i właśnie od razu też dodajmy, dokument, o którym mówimy, opowiada przede wszystkim tę właśnie historię. Tak, warto może nawet wrócić do początków tego, jak zaczęła się współpraca Gilliama z dwójką reżyserów dokumentalnych, czyli Keithem Fultonem i Louisem Pepe. Chciałbym zwrócić uwagę, że film jest wprawdzie brytyjski, ale stoi za nim dwóch amerykańskich reżyserów. Tak. Zresztą Gilliam w tych swoich produkcjach widać, że on właśnie gdzieś tam był rozbity między właśnie Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, bo zarówno tu, jak i również w innych krajach europejskich robił swoje filmy. Tak, to się świetnie zresztą tutaj sprawdzały. Tak, myślę, że nawet mam wrażenie, że widownia europejska jeszcze bardziej docenia twórczość tego właśnie byłego Pythonowca. Fajną ciekawostką jest to, że on tworząc przygody Barona Munchausena miał tam problemy później przy promocji tego filmu związane właśnie z tym, że producenci przez to, że przekroczył budżet, nie chcieli właśnie tu wesprzeć go od strony marketingowej, więc on przy kolejnym projekcie, czyli przy 12 małpach, stwierdził, że on weźmie dwóch studentów filmówki i oni będą z nim chodzili na planie, żeby później producenci, jak i widzowie mogli zobaczyć, z jakimi problemami boryka się na planie. No i w ten sposób powstał film The Hamster Factor, który był pierwszym tak naprawdę dokumentem tych dwóch twórców. Opowiadał właśnie o kulisach powstawania 12 małp i to jest świetna pozycja. Nie wiem, czy nawet nie najlepsza z tej trójki, chociaż wszystkie na bardzo podobnym poziomie. Czyli ta znajomość bohatera filmu, Terry'ego Gilliama, z dwoma reżyserami, którzy właśnie zrobili kolejny o nim dokument, trwa już bardzo długo, no bo 12 małp to już właściwie odległa historia. Tak, to już jest taka znajomość trwająca no, w tej chwili ponad 30 lat. Na pewno nie mieli łatwo z tego, co się słyszało o Gilliamie, ale na pewno też ciekawe doświadczenie, o czym twórcy często zaznaczali. Zresztą to też pozwoliło im tam wejść mocno do świata i do branży tego właśnie kina dokumentalnego. Następnie właśnie po tym Hamster Factor powstał film Zagubiony w La Manche, opowiadający właśnie wszystko, co stało za kulisami człowieka, który zabił Don Quixota, filmu, który powstawał 30 lat. Terry Gilliam w jednym z wywiadów powiedział, że ludzie już prosili go i mówili, że Terry, odpuść ten film. Wiedział, że są dwie opcje, albo Don Quixote zabije jego, albo to on pokona Don Quixota.